proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 kwietnia, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera. Pożar w Parku Narodowym na Podlasiu ugaszony. Jednostki Straży Pożarnej zakończyły działania w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ruch międzynarodowy wstrzymany do odwołania. Zostaje obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice, zdecydował rząd. Włosi od 4 maja będą mogli odwiedzać bliskich i korzystać z parków. Od 18 maja w Italii będą czynne wszystkie sklepy i muzea. Akcja strażaków w Biebrzańskim Parku Narodowym zakończona. Pożar Łąki Lasów ugaszony. Po tygodniu walki z ogniem strażacy zaczynają wracać do swoich jednostek, mówi Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. Po przekazaniu miejsca zdarzenia jednostki Straży Pożarnej zakończyły działania w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jeszcze kilka godzin zajęło im zebranie całego sprzętu oraz udanie się do miejsc stacjonowania. Jednostki, które miały najdalej, czyli z Krakowa i z Pomorza, wrócą do domu pewnie już po północy i wtedy będzie można oficjalnie zakończyć tą bardzo długą, bo trwającą blisko tydzień akcję ratowniczą. W akcji brało udział ponad 500 strażaków. Wspomagali ich żołnierze, policjanci, pracownicy Lasów Państwowych i okoliczni mieszkańcy. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej wypalanie traw. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawcy. 10 tysięcy złotych dla tego, kto takiego podpalacza wskaże, bo tych pożarów było już tutaj 12, szczególnie na terenie gminy Sztabin. Także jeżeli ktoś coś wie, to proszę zgłaszać do mnie. W wyniku pożaru spłonęło około 5,5 tysiąca hektarów łąki lasów. Poczta Polska jest odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia bezpiecznych wyborów korespondencyjnych, mówi jej wiceprezes. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 6 kwietnia specustawą, majowe wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Grzegorz Kurdziel powiedział w TVP Info, że Poczta Polska nie będzie miała problemów z dostarczeniem tak dużej liczby przesyłek. Poczta Polska w każdym tygodniu, również w trudnym czasie epidemii koronawirusa, doręcza więcej przesyłek niż w przypadku doręczenia w ciągu jednego tygodnia 30 milionów przesyłek wyborczych. Więc nie jest to nic takiego, co Poczta Polska by nie robiła codziennie. Nad specustawą pracuje Senat. Najbliższe posiedzenie Izby zaplanowano 5 i 6 maja. Rząd przedłużył do odwołania wstrzymanie międzynarodowego ruchu kolejowego oraz obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice. Poinformowano o tym w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Dotychczasowe ograniczenia w ruchu międzynarodowym i obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granice wprowadzone były do dzisiaj. Po południu opublikowano zmienione rozporządzenie, które przedłuża te przepisy do odwołania. Chodzi o wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski. Ponadto osoby, które przekraczają granicę, by dostać się do miejsca zamieszkania lub pobytu, muszą odbyć 14-dniową kwarantannę razem z domownikami. W najbliższych dniach rządowy zespół zarządzania kryzysowego będzie analizował, czy przywrócić mały ruch graniczny bez konieczności odbywania kwarantanny. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. We Włoszech od 4 maja będą możliwe wizyty rodzinne, pogrzeby w ścisłym gronie i spacery po parkach. Premier Giuseppe Conte przedstawił plan odmrażania gospodarki i znoszenia restrykcji. Premier Conte podkreślił, że wspólnym wysiłkiem udało się opanować rozwój pandemii. Avete manifestato tutti. Wszyscy pokazaliście na północy i na południu poczucie odpowiedzialności i wspólnoty. Teraz wszyscy wkraczamy w nową fazę życia z wirusem. Powiedział, że od 4 maja będą możliwe wizyty rodzinne i pogrzeby w gronie nie większym niż 15 osób. Otwarte zostaną parki i strefy zieleni. Ruszy część produkcji i przemysł budowlany, a też większość punktów usługowych. 18 maja otwarte zostaną wszystkie sklepy, muzea, biblioteki, galerie sztuki i wystawy. Treningi będą mogli rozpocząć sportowcy. 1 czerwca otwarte będą restauracje, bary, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. 4 maja to ważna data dla całych Włoch, także dla świata sportu. To tego dnia do treningu wrócą mieszkańcy chcący ćwiczyć na świeżym powietrzu, a także piłkarze przygotowujący się do powrotu do gry. Na początku będą trenować indywidualnie, a od 18 maja dołączą już do drużyn w klubach. Oczywiście wszystko się będzie odbywać za zamkniętymi drzwiami. W późniejszym czasie zapadną decyzje, czy i kiedy zostaną wznowione rozgrywki Serie A. Mniej optymistycznie przedstawia się sytuacja w Hiszpanii. Tam minister zdrowia nie widzi większych szans na powrót do gry do lata. 11 maja we Francji treningi na szosie będą mogli wznowić kolarze. Na początku indywidualnie. Zabronione będą wyjazdy w grupach i wszelkie zgrupowania, informuje dziennik L'Equipe. A kiedy do rywalizacji wrócą skoczkowie narciarscy? W piątek zaprezentowano wstępne kalendarze dotyczące zimowego Pucharu Świata oraz letnich zawodów cyklu Grand Prix. W tym drugim przypadku przewidziane są zawody w Wiśle 22 i 23 sierpnia. Te jednak zostaną odwołane, jeśli nie będą mogli wejść na nie kibice. Tak przekonują organizatorzy. Zaoszczędzone pieniądze będzie można wtedy wydać na przygotowanie konkursów 21 i 22 listopada już w Pucharze Świata, mówi szef wiślańskiej skoczni Andrzej Wąsowicz. I my już zmieniamy swoją decyzję, bo myślę, że zyskać można na tym, że pewne koszty organizacyjne by odpadły, gdyby nie było kibiców, to ochrona i inne te rzeczy, takie telemimy, to jest znacząca kwota i wtedy podjęlibyśmy się bez kibiców organizacji tego. Natomiast tu w lecie, chcieliśmy dać jednoznaczny sygnał FIS-owi, że to, co się wydarzyło w Norwegii pod koniec tego sezonu, nie powinno tak wyglądać, żeby zawody się odbywały bez publiczności. I dlatego taka nasza decyzja. 16 i 17 stycznia 2021 roku planowane są konkursy Pucharu Świata w Zakopanem. W świecie sportu szykuje się wielki powrót. Na ring między liny chciałby ponownie wskoczyć Mike Tyson. Były mistrz świata planuje w ten sposób uzbierać fundusze dla fundacji pomagającym bezdomnym i uzależnionym od narkotyków. Tyson obecnie ma 53 lata. Mistrzem świata w szachach jest Magnus Carlsen. Dziś Norweg przegrał w internetowym turnieju, który nosi zresztą jego imię. Carlsen przegrał z Holendrem Anishe Girim, ale i tak pozostaje liderem turnieju. Kolejny sport w trójce jutro rano o 7:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pochmurne z rozpogodzeniami. Nad ranem na Podlasiu mglisto. W nocy od minus 1 do plus 4. Na północnym wschodzie i Pogórzu przygruntowe przymrozki do minus 6. Jutro w Augustowie 14 stopni, w Rzeszowie 17, w Warszawie 18, w Szczecinie 21, a we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. 9 minut po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, sennie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. Ponownie dyżuruje dla Państwa ekipa Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. W tej godzinie, zwykle na początku, otwieramy drzwi do kuźni. catastrophe. The one who's come to devastate catastrophist. You stole our innocence. To miał radio włączone między 21 a 22, ten doskonale wie, kto jest głównym wykonawcą dzisiejszej kuźni. Trivium, nowy album. Ale powiedziałem Państwu 2 godziny temu i nie wycofuję się, że to świetna płyta, że wybrałem dla Państwa uszu od razu 5 solidnych utworów. No i staram się. Może uda się dzisiaj przynajmniej 3 albo 4. 3 na pewno, ale może jeszcze znajdziemy miejsce na 4. Trivium z nowej płyty. My sickness on to you. I give in, I am through. My sickness on to you. I give in, I am through. My sickness on to you. We'll be right back. Trivium. Napisali państwo, że to kuźnia pierwsza klasa. No tak, zgadzam się. To wyjątkowo dobry album. Oczywiście on już był gotowy, był przygotowany do wydania, dlatego też się ukazał. To nie był żaden utwór, żadna płyta zestawiona, no bo mamy taką sytuację, jaką mamy i trzeba jakąś muzykę podobną. No ale właśnie. Nie mamy nic przeciwko temu, jeżeli artyści reagują na to, co się dzieje obok nich, co się dzieje za oknem, co się dzieje na świecie. Proszę wsłuchać się w następne nagranie. Dzisiaj o duchach i o opustoszałych ulicach już było, ale proszę sprawdzić, jak to czują artyści z kuźni. Tego nagrania chyba jeszcze Państwo nie słyszeli. Ujawniło się paręnaście godzin temu, to najnowszy utwór zespołu Paradise Lost. Nazywa się Ghosts. To zwiastun większej całości, no ale co będzie dalej, nie wiemy. I myślę, że sam zespół też jeszcze w tej chwili nie wie. Kolejne nagranie. Też odtwarzam je dzisiaj po raz pierwszy. No i oczywiście, że mają Państwo rację. To z Gdańska jest Mülk i najnowszy utwór, który dotarł do mnie paręnaście godzin temu, nazywa się Szaman. Tak się poukładało dzisiaj, ładnie, że jestem gotów odtworzyć dla Państwa, no to będzie czwarte nagranie dziś, to nie będzie półperfekcyjnej płyty, chociaż płyta jest zacna, nowa płyta zespołu Trivium. Proszę jeszcze dziś o Państwa uwagę na najbliższe 4 minuty z sekundami. zespół Trivium. Dziękuję Państwu, że mieli Państwo tyle siły, żeby pozwolić tej muzyce wedrzeć się. Wiem, jest bardzo wielu słuchaczy, którzy czekają na ten drobny, przeważnie fragment programu z szyldem Kuźnia. Nowy album zespołu Trivium dzisiaj rozpowszechniony całkiem. Prawie półperfekcyjnej płyty. Odpowiem szybko na dwa Państwa listy adresowane minimax@polskieradio.pl. W sprawie artysty Fisza zapytali Państwo, czy będziemy mu życzyć wszystkiego dobrego z okazji urodzin. To znaczy, że nie nastawili Państwo odbiornika o 21:00 i nie wiedzą Państwo, że od artysty Fisza do Państwa życzenia Happy and Sane, żeby Państwo byli cały czas. Nowy utwór artysty Fisza powinien się pojawić za 2 tygodnie. Cały album będzie gotowy za 2 tygodnie, ale ukaże się dopiero 25 września. To są wiadomości z wczoraj. Artysta Państwa pozdrawia i obiecuje, że przyjedzie, jak tylko będzie wiadomo, bo na razie wszystko jest odwołane. Wszystkie koncerty, wszystkie festiwale. Jest w domu z Simon i z mamą i ma ogród i biuro w domu. No to taka opowieść jest. I teraz obiecuję, że już do końca audycji wiem, niewiele minut zostało, ale obiecuję, że teraz muzyka będzie piękna, słodka i kojąca Państwa uszy. Czy ja mogę powiedzieć, że to nagranie, które się za sekundę zacznie, pochodzi z płyty wydanej w tym tygodniu, dokładnie przedwczoraj. One night with you. Hey. My dreams come true. Just call my name, and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. I always will. Wreck my life. I ain't never did no wrong. Now I know that life without you, been too lonely, too long. One night with you is what I. The things that we could plan would make my dreams come true. Our lives, they're quite light. I never did no wrong. Now I know that life you, a man too lonely, too long, one night. And what I'll now pray for, the things that we took in mind, would make my dream come true. Jeden z najwspanialszych przebojów Elvisa Presleya, One Night, na płycie wydanej przedwczoraj. A gdybym poczytał Państwu tytuły innych utworów na tej płycie, A nie wszystkie są Państwu znane, wiem. To są rzeczy odległe w czasie, 50 lat mniej więcej, 60 lat temu nagrywane. Ale od razu Państwu powiem, na tej płycie takich Elvisów jest 14. To jeszcze jeden teraz, a potem wszystko opowiem. Treat me like treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me. Well, if you ever go, darling, I'll be home. So lonely, oh, I'll be sad and blue, crying over you. Dear, hold me. I would beg and steal, just to be your heart beating close to mine. Well, if you ever go, darling, I'll be home. So lonely, well, I'll be sad and blue, crying over you, dear, hold me. I would beg and steal, yeah, oh, to be your heart beating close to mine. Well, if you ever go, darling, I'll be home. So begging on my knees, all I ask is please, please love me. Oh yeah. No pięknie, pięknie. Myślę, że Elvis byłby zadowolony, gdyby usłyszał tę wersję. 14 piosenek Elvisa Presleya zaśpiewał i wydał na płycie przedwczoraj Glenn Danzig. Wiem, że są Państwo zaskoczeni. Raczej przywykliśmy do tego, że artysta i jego zespół Danzig mieści się bliżej kuźni niż bliżej takiej muzyki bardzo różnej i bardzo różniastej. Ale on nigdy nie krył, że wzorem dla niego, wokalisty, było dwóch. Elvis Presley i Roy Orbison. Potrafił zaśpiewać jak Roy Orbison, a lat temu 5 powiedział, nagrałem 2 utwory Elvisa i może nagram więcej. No i proszę bardzo. Siedzę w domu, nie mam nic do roboty, sięgnę do szuflady, a może wyjmę i dogram jeszcze coś. No i tak mamy nową płytę. Ona bardzo blisko następnego nagrania, ale to też nowość. I proszę nie regulować odbiorników. Je suis rentrée à la maison. me retiens, je reconnais cette odeur. Je suis rentrée à la maison, peut-être ta vie de se penser. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que vous êtes là quand la porte est fermée. De choses à raconter et je les écoute avec soi. Je suis rentrée à la maison, je retiens mon souffle et je tombe. Je sens que je vais lâcher, mais si je tombe, je me retiens vraiment de nous. I oczywiście ten utwór mógłby być nagrany w czasach przebojów Elvisa Presleya. Mademoiselle Karen i wróciliśmy do domu. A na koniec mam dla Państwa niezwykłego bluesa. Proszę usiąść wygodnie. Rest again.